کہتے ہیں. اللہ جل جلالہ کا انعام اور فضل و احسان ہے, اللہ جل جلالہ کی مہربانی ہے کہ آج ہم دو مہینے سے زیادہ وقت ان مورچوں پر گزار رہے ہیں. یہ اللہ جل جلالہ کی مہربانی ہے اور اللہ جل جلالہ کا فضل و احسان ہے. اگر ہمارے اوپر اللہ کا فضل و انعام نہ ہوتا تو ہم ایک دن ایک منٹ بھی اس دشمن کے سامنے قابل قیام نہیں رہ سکتے. میرے مجاہد ساتھیوں, نوجوان بھائیوں, اللہ جل جلالہ کا عظیم احسان ہے ہم ایک ترقی ملک کے مقدم کو تخلا ہیں, بڑے بیکار ہیں اور جہاد کی سبیل اللہ میں مصروف ہیں. آپ حضرات کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ سلواکیا یورپ کا ایک ملک ہے جو نقل بناتا ہے, جس کے اپنے اسلحے ہیں, اپنے دم ہیں اور اپنائیں وغیرہ ہیں. لیکن روس نے جس وقت سلواکیا پر حملہ کیا, روس کے مقابلے میے سلواکیا کی منظم فوج ایک دن شہر نہیں سکی اور ایک دن کے اندر اس نے شکست پائی اور ایک دن اور ایک دن میں سلواکیا کی فوج مصروف ہوئی. لیکن الحمد للہ مسلمانوں کا لشکر, امیر المومنین عمر مجاہد اللہ کا لشکر اور تحریک اسلامی طالبان افغانستان اور پاکستان کے رضادار اور مجاہدین, الحمدللہ امریکہ کے حملے کے بعد سے لے کر آج کے تقریباً 8 سال مکمل ہونے کو ہے, مجاہدین مسلسل ہم اور کے ساتھ ان کے خلاف مصروف انکار ہیں اور جہاد کی سبیل اللہ میں مشغول ہیں. اگر پاکستان کی حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ مجاہدین کو کسی طرح ختم کیا جائے, جواب میں انہوں نے مجاہدین کو قتل عام کیا ہے اور مجاہدین پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے ہیں, ان کو سن کر بھی آدمی حیران رہ جاتا ہے. ابھی ایک ساتھی نے جواب سے آنے والے ساتھیوں کی طرف گزاری سنائی ہے, مجاہد کو انہوں نے پکڑا اور دو ہیلی کاپٹروں کے درمیان میں اس کو رسی کے ذریعے باندھا اور دونوں ہیلی کاپٹروں کو حرکت دی, جس کے نتیجے میں مجاہد کے دو ٹکڑے ہو گئے. یہ اس طرح کے درندے ہیں اور غالب لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے, اسلام کے ساتھ بدکاری کی ہے. پاکستان کے نام پر پاکستانی فوج ایک باغ اور بھرتا ہے. الحمدللہ ہمارے مجاہدین ان تمام مظالم اور مشکلات کے باوجود پاکستانی فوج, پاکستانی پولیس اور پاکستانی نظام کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں اور پاکستان ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت پریشان ہے. ہم نے اپنے آقاؤں اور مالکوں کو ہمیشہ بہت سارا کچھ وعدے دیے تھے, دو مہینے میں, دو ہفتے میں ہم طالبان کا فیصلہ کر کے رکھیں گے, طالبان اور مجاہدین کو دکھایا کر ڈالیں گے. الحمدللہ یہ لوگ اپنے عزائم میں ناکام ہیں اور ان سے ارادے رخوار ہیں اور یہ دلیل اور رسوا ہیں. آج بھی الحمدللہ ساتھیوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ فیصور کے سنگ اور بحاج پر ساتھیوں نے دنیا کے مثال فوجیوں پر اور تیار گئی کے سنگ کو بتائے ہیں, شکایت بتائے ہیں, جس سے فوجیوں کو کافی نقصان ہوا ہے. یہ اللہ جل جلالہ کا انعام ہے. اگر اللہ جل جلالہ کی امداد ہمارے شامل حال نہ ہو, ایک دن بھی ان کے سرور مورچوں کو نہیں دے سکتے. اس لیے ہر وقت اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیجیے اور میں اس کو صاف خراب سے خاص اصول کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ پاکستان کے خلاف جہاد شروع ہوئے 6 سال مکمل ہونے کو ہیں. اس لیے کسی بھی ذاتی کے دل میں یہ ذرہ برابر وسوسہ شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ جو جہاد ہم کر رہے ہیں اس کے طبیعت میں کیا حکم ہے. جو انتہائی افسوس کی بات ہوگی اگر کوئی موقع ہوا ہو, لیکن اس کے دل میں ابھی بھی شک و شبہ اور وسوسہ موجود ہو, جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں, یا جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے سوکھ سواد کو کسی بھی طرح اپنے نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے. اس لیے کہ شیطان ایمان والوں کے اوپر مختلف دروازوں سے حملہ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے. میں آپ کے سامنے یہاں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد شریف رحمہ اللہ جو کہ ہمارے اساتذہ کے استاد ہیں, جو کہ ہمارے علماء کے استاد ہیں, ان سے یہ فتوا آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے آپ کے دل میں یہ فتوا مزید مستحکم اور اچھا ہو جائے گا اور مسئلے کے بعد آپ اپنی جانے قربان کر رہے ہیں, اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد غنی رحمہ اللہ سے جب سوال پوچھا گیا تھا تو ہندوستانی فوج میں بعض فوجی مسلمان ہیں, کیا ہم اس ہندوستانی فوج کا خلاف کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہندوستان کی حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں تھی اور بعض مسلمان انگریزوں کی حکومت میں ہوا کرتے تھے, اس لیے ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اگر ہندوستانی فوج میں یعنی انگریزوں کی گارڈ میں جو فوج چل رہی ہے اس میں اگر کوئی مسلمان ہو کیا اس مسلمان کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح جیسے کہ آج پاکستانی فوج میں مسلمان بھی ہیں, مرزائی بھی ہیں, قادیانی اور شرا بھی ہیں, نصرانی اور آزاد اور ہر قسم کے لوگ اس میں موجود ہیں. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بعض دفعہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جن کے خلاف چل رہے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کرتے ہیں, وہ بھی اذان دیتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, تو ان کا کیا حکم ہے؟ اس لیے میرے دوستوں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو عطا کرتا ہوں, میں آپ حضرات کی اس کی طرف متوجہ ہونے کی درخواست کرتا ہوں. میرے محترم ساتھیوں مجاہد نوجوانوں, تین طرح سے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے مسلمان کو پسند کرنے کی یہاں ذکر فرمائی ہے. سب سے پہلی صورت یہ ہے, پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کو قتل کرے لیکن قتل کرنے کو جائز اور حلال نہ سمجھے, بلکہ قتل کرنے کے معاملے میں شرمندہ بھی ہو اور اسے گناہ سمجھے تو گناہگار ہے, یعنی قاتل گناہگار تو ہے لیکن کافر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کروا دے. جیسے کہ زمین کے معاملے میں لوگ جنگ کرتے ہیں اور آپس میں لڑائی لڑتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, تو اس میں اگر دونوں پر جہنم کا حکم ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کے بعد ان کے گناہ کو معاف کرنا دے. اہل سنت میں جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا اور ایمان والا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہرگز نہیں رہے گا. پہلی صورت یہ ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان کو قتل کرے اور اس مسلمان سے قتل کرنے کو حلال سمجھے, جائز سمجھے, مسلمان سے قتل کرنے پر افسوس اور مسلمت کا اظہار بھی نہ کرے, تو ایسا شخص اتفاق کافر ہے. اس کی وہی مثال ہے شراب کو پیتا ہے لیکن اسے گناہ سمجھتا ہے تو وہ شخص مسلمان ہے, گناہگار ہے لیکن کافر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص شراب کو پیتا بھی نہیں ہے لیکن شراب کو حلال سمجھتا ہے تو وہ شخص اہل سنت والجماعت کے حقیقی مطابق کافر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان کافروں کے ساتھ مل کر کافروں کی صف میں کھڑے ہو کر کافروں کے لڑے اور حق کے مسرت کے لیے مسلمانوں سے لڑے یا لڑائی میں ان کی امداد کرے, اور جب مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جنگ ہو رہی ہو وہ غیر مسلموں کا ساتھ ہے, یہ صورت اس جرم کے کفر و عدوان کی انتہائی صورت ہے اور ایمان کی موت اور اسلام کے نابود ہو جانے کی ایک ایسی بہترین شکل ہے جس کا زیادہ کفر و کفری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے وہ سارے گناہ, ساری ناپاکیاں, ساری ناپاکیاں, ہر طرح اور ہر قسم کی ناپسندیاں جو ایک مسلمان دنیا میں کر سکتا ہے یا ان کے حقوق ذہن میں آ سکتا ہے, سب اس گناہ کے آگے ہی ہیں. جو مسلمان اس فعل کا مرتکب ہو وہ کسان کافر ہے اور بدترین قسم کا کافر ہے. اس شہادت کو پچھلے مسلم کی پہلی صورت کا پریاس کرنا درست نہیں ہوگا. یعنی اس جو خودی ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے گناہ کو اس طرح تصور کرنا اسی طرح ہے جیسے کہ رسی میں ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور قبائلی جنگوں میں دوسروں کو مارتے ہیں. تو یہ شراب کی حماقت ہوگی اور شراب کی برابری ہوگی. اس لیے سب خود اس کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, یہود نصارہ کو راضی کرنے کے لیے اور غیر مسلموں کو سخت مسرت جانے کے لیے ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. اس لیے ان کا حکم شیخ الاسلام حضرت سید مسلم رحمہ اللہ جو کہ ہمارے علماء کے سردار اور ہمارے علماء کے استاد ہیں, ان فکر کے مطابق کافر ہیں اور مرتد ہیں اور دائرہ اسلام کے خارج ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, نوجوان سپاہیو, ہم جن فوجوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں ان کا حکم ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. اور یہ حکم بالکل آسان اور سادہ ہے. میں دوبارہ اس حکم کے خلاصے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مسلمان کو قتل کرنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہے. پہلی صورت مسلمان کو قتل کرنے کی ذاتی کرنے پر ذاتی عدالت کی بنا پر ہو سکتی ہے, لیکن وہ مسلمان کو قتل کرنے کو حلال نہیں سمجھتا بلکہ مسلمان کو قتل کرنے کے بعد شرمندہ اور افسوس بھی ہوتا ہے. اس صورت میں قاتل گناہگار تو ہوگا لیکن قاتل نہیں ہوگا. دوسری صورت مسلمان کو قتل کرنے کی یہ ہے کہ جس طرح یہ فوج اور پولیس والے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو موقع ہے, ہمیں ایک حکم ہوگا ہم وہی کریں گے. اگر ہمارے سامنے مسلمان ہوں گے تو ہم مسلمان کو قتل کریں گے, عیسائی ہوں گے تو عیسائی کو قتل کریں گے. ہمارے لیے وہ کفر ہے. تو یہ بھی کفر ہے. اور تیسری صورت جو ہے وہ سب سے اور بہترین صورت ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے کو خوش کرنے کے لیے, یہود نصارہ کو خود کو مسرت دلانے کے لیے, یہود نصارہ کو غالب کرنے کے لیے اگر کوئی مسلمان کافروں کی طرف میں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہے تو وہ بھی ان کی غیر مسلموں کے حکم سے ہوگا, وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں. رات بھر جب وہ صبح گزرتا ہے کہ یہ جو خطرے آپ ہلاک کرتے ہیں یہ نئے خطرے ہیں اور یہ نئے مسائل ہیں, تو میری گزارش ہے ان حضرات کی خدمت میں جن کے دل و دماغ خاص طرف نہیں ہو سکے, یہ فطرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتوا ہے, یہ کسی نئے مفتی اور نئے عالم کا فتوا نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کو بنائے گئے عرب نے ارتجاج شہر ٹوٹ پڑی اور بہت سارے قبائل مسترد ہو گئے. ان مسترد قبائل کی تین صورتیں اور تین خطے ہیں. آپ ان کے طور پر ذرا غور کیجیے اور تصور کیجیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوا کتنا سخت اور سخت تھا. قبائل تین قسموں میں تقسیم ہوئے. پہلا قسم وہ تھا جنہوں نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, بس اسلام کا چکر تمام ہوا اور ہم پھر دوبارہ اپنے اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف لوٹ جاتے ہیں. وہ دوسری صورت ہے جو صاف ستھرے مرتد تھے. دوسرے نمبر پر وہ مرتد تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. تیسرے نمبر پر وہ مرتد تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم زکات تو دیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, تمام اعمال کو کریں گے, زکات بھی دیں گے, لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والله لو منعوني احدا كانوا يؤذونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليه. يعني خدا کی قسم اگر یہ لوگ یعنی وہ رسی بھی مجھے نہ دیں جس جانور کو کھانا جاتا ہے, زکات کے جانور کو کھانا جاتا ہے, تو میں اس بچی کی باتیں بھی ذبح کروں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کس طرح ان کے خلاف بولتے ہیں, جس کو پوچھنا پڑتے ہیں, جس کو روزہ رکھتے ہیں, آپ کس طرح ان کے خلاف بولتے ہیں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا یا عمر اتدبر فی الجاہلیہ وتطور فی الاسلام. عمر تم جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے, کیا اسلام کے خاطر تم دیوت و غیرت بن گئے ہو؟ رب سے فرمایا حیم کا تو دین ہوا نہ حیم, اور دین نافذ ہو جائے گا تو ایک دین کا کھلونا بنا لیں گے اور زندہ ہو کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دل بھی مطمئن ہو گیا اور میں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہی حق ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف وہ جہاد فرمایا کہ آج ہمارے پاس دین مکمل حق میں آیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خیر گزارا کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ جہاد مجھے نہیں دیتے دین ہمارے پاس مکمل نہ آتا. کوئی نماز کا انکار کرتا, کوئی روزے کا انکار کرتا, کوئی حج کا انکار کرتا, کوئی جہاد کا انکار کرتا, آج دین ہمارے پاس مکمل نہ آ سکتا. اللہ تعالیٰ فکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم فرمائے جنہوں نے مرتدین کے خلاف فتوا جاری کیا, مرتدین کے خلاف جہاد کیا جس میں ہزاروں قرا اور علماء شہید ہوئے. میرے دوستو, میرے نوجوان ساتھیو, اسلامی طالبان پاکستان کے اندر ہزاروں جس جہاد میں اس وقت آپ مصروف ہیں, یہ ان شاء اللہ افغانستان کے جہاد سے زیادہ مقبول ہے. اس لیے کہ افغانستان کے جہاد پر تمام علماء متفق ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے اور جس چیز پر سب لوگ متفق ہوتے ہیں اس کام سے جہاں آسان ہوتا ہے اور اس میں مشکلات کم ہوتی ہیں. لیکن جہاد پاکستان کے بارے میں آج تک بعض لوگوں کو اختلاف ہے, اس لیے جہاد کو ثابت قدم رہنا مشکل ہے اور عظیم اسلامی کرنا ہے. پھر سیاسی اعتبار سے بھی پاکستان کا جہاد جہاد افغانستان سے اس لیے زیادہ اہم ہے. آج افغانستان آزاد ہو جائے لیکن پاکستان کی سرکار کبھی اور کمینی حکومت اور پاکستان کی لگاتار اور مرکز فوج اگر اس کی حالت میں رہی یہ لوگ دوبارہ عمارت اسلامی افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گے. کیونکہ پاکستانی حکومت کے لیے وہ پڑوسی مناسب ہے جو کہ کمزور ہو. کمزور افغانستان پاکستان کی ضرورت ہے, لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امیر المومنین کے سپاہی اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ہم عمارت اسلامی افغانستان کو چھپا کر پاکستان کی عمارت اسلامی افغانستان کو واپس کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہم ہندوستان کے خلاف جہاد کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, عبادتان من امتی انقذہم اللہ من النار, میری امت کے دو گروہ اور دو گروہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے. عبادتان کو شہین ایک گروپ اس میں وہ ہے جو کہ ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا, وہ عبادت ان کی کون عیسیٰ کی مریم, اور ایک گروپ وہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان ان دونوں کو آزاد کروا کے اس میں اسلامی نظام کو نافذ کر کے سب سے تنظیم کو پیدا کر کے ہندوستان کے خلاف جہاد کا آغاز کریں, اور ہندوستان کی ان دو لڑکیوں کو ہم اپنی جان دیا بنائیں جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا, ان کے انتظام اور شکایت میں اور پھر ان تمام ممالک امریکہ واشنگٹن پر حملہ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں. اگر کسی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان سے اس انتظام ہوئی اور ہلکڑا کا محاذ نہیں سنبھالا جا سکتا اور یہ لوگ واشنگٹن اور لندن چلا جا سکتے ہیں, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ہاں, جہاں سے تم اللہ علیہ وسلم نے ہماری سرجری بنائی ہے, جب غزوہ خندق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور مشقت میں تھے اور وہ بھوک کی حالت میں تھے, جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیخ مبارک پر دو پتے بنے ہوئے تھے, اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا لوگوں کو سترا اور کیسر کے حکومتوں کی فتوحات سے بشارت دیتا ہوں اور یمن کے فتوحات سے بشارت دیتا ہوں. میرے مجاہد ساتھیوں, نوجوان سپاہیوں, اپنے ایمان کو اللہ کا ذکر اور تلاوت یا قرآن سے مضبوط کیجیے. یقیناً بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دوست قرآن ہے. غیبتوں اور ادھر ادھر کی فضول خرچوں سے اپنے وقت کی حفاظت کیجیے، اپنے وقت کو کامیاب بنائیں گے، اس لیے کہ رمضان بھی نزدیک آتا جا رہا ہے، ہمیں رمضان کے لیے زمین طور پر تیار رہنا چاہیے. انشاءاللہ نزدیک ہے اور وہ وقت بہت نزدیک ہے جب ہم اسلام آباد میں ہوں گے، ایک طرف تحریک طالبان پاکستان والے اسلام آباد میں ہوں گے، دوسری طرف تحریک طالبان افغانستان والے کابل میں ہوں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی. آپ اللہ سے گزارش یہ ہے، راتوں کو اٹھ کر دعا کیا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو وقت سے پڑھنے کی کوشش کریں، جتنی جلدی ہو سکے وقت کے داخل ہو کے ساتھ ہی نماز کو پڑھیں، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کی امداد ہمارے ساتھ ہوگی. ہم نماز ذکر تلاوت اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنے ذہن کو غیبت اور دوسرے گندے خیالات کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اللہ کے ذکر میں متوجہ رہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا نہ بھولیے. محمد والا آل محمد اس درود کو زیادہ سے زیادہ کیا کیجیے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قربانیاں پیش کی ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے قربانی کی ہیں. ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اگر نہ ہو سکے تو دن میں صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھا کریں. میرے محترم ساتھیوں، نوجوان سکھائیوں، آخری بات یہی ہے کہ جس جہاد میں آپ مصروف ہیں وہ جہاد ایک افضل جہاد ہے، اور اس میں کسی قسم کا اور وقت وقت آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سفارے قدم سکھائے اور اللہ تعالیٰ دین حق کے لیے ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری جانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اور نہیں سنا.